से प्यार आजा दिल बेकरार दे दे करार हुआ तुझसे प्यार आजा मेरी दिल का तार बजे बार बार हुआ तुझसे प्यार आजा मेरी दिल का तार बजे बार बार हुआ तुझसे प्यार आजा